ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś 70. urodziny Joe Jacksona, brytyjskiego wokalisty, kompozytora, autora tekstów, pianisty i producenta, chyba jeszcze można dodać. David Ian Jackson urodził się 11 sierpnia 1954 roku i już jako dzieciak zaczynał od skrzypiec, choć dosyć szybko zmienił instrument na fortepian. W wieku 16 lat już grywał na fortepianie w barach, a wkrótce otrzymał stypendium w Królewskiej Akademii Muzycznej w klasie kompozycji. Po ukończeniu studiów w roku 1978 założył już profesjonalny zespół Joe Jackson Band i podpisał kontrakt z wytwórnią A&M. Rok później ukazała się debiutancka płyta Look Sharp i tytułowy utwór z tego wydawnictwa już za nami, a za chwilę jeszcze najbardziej rozpoznawalny fragment z wczesnego okresu twórczości Joe Jacksona, czyli przebój Is She Really Going Out With Him? Walking with gorillas down my street. From my window I'm staring while my coffee goes cold. Look over there. Well, there's a lady that I used to know. She's married now or engaged or something, so I'm told. Is she really going out with him? Is she really gonna take him home tonight? Is she really going out with him? Cause if my eyes don't deceive me, there's something going wrong around here. Tonight's the night when I go to all the parties down my street. I wash my hair and I kid myself, I look real smooth. Look over there, well, here comes Jeannie with her new boyfriend. They say the looks don't count for much, so there goes your proof. Is she really going out with him? Is she really gonna take him home tonight? Is she really going out with him? Cause if my eyes don't deceive me, there's something going wrong around here. Around here. But it looks good, kill. There's a man. Za nami cztery piosenki w wykonaniu Joe Jacksona. Is She Really Going Out With Him? Przebój, który dotarł do 13 miejsca brytyjskiej listy przebojów. Piosenka pochodzi z debiutanckiego albumu artysty Luke Sharp, a później trzy utwory z drugiej płyty długogrającej I'm the Man, tytuł płyty i taki też był tytuł pierwszego utworu. The Band Wore Blue Shirts i It's Different for Girls. Największy przebój Joe Jacksona z tamtego okresu, piąte miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Jak się Państwo zorientowali, artysta proponował na swoich płytach, przynajmniej tych dwóch pierwszych, taką mieszankę popu, rocka, łagodnego, melodyjnego jazzu, a to wszystko obficie podlane nowofalowym sosem i to się okazało całkiem niezłą receptą na sukces, nie tylko artystyczny, ale również komercyjny. Przechodzimy do kolejnej porcji muzyki, rok 1980, zaraz utwór tytułowy z albumu Beat Crazy, trzeciej płyty w dorobku Joe Jacksona i tu będzie go wspomagał wokalnie basista grupy Graham Maybe. Today, they're all the same. down there. Our boys, what you gonna say down there? Palama, shalama, swanny shore. Let me take that jive once more. Boys, take a ride on down to the gate. Our boys, gotta take a side elevator. Can't you hear those hep cats call? Come on, boys, let's have a ball. Jim Jab Jump is a jumping jive. Makes you dig your jive on the mellow side. Hep, hep. Hep, hep. Jim Jab Jump is a solid jive. Makes you 9 foot tall when you're 4 foot five. Hep, hep. Hep, hep. Now don't you be that Icaroo. Get hep, come on, and follow through. When you get your steady food, met your jump like a gator do. Jim Jab Jump is a jumping jive. Makes you like your eggs on the Jersey side. Hep, hep. Hep, hep. The Jim Jab Jumping Jive makes you hep, hep on the mellow side. You like your eggs on the Jersey side. Hep, hep. Hep, hep. The Jim Jam Jumping Jive makes you hep, hep on the mellow side. Hep, hep. Skiddle-a-boo, skiddle-a-diddle-a-diddle-a-diddle-a. Going, da-da. Hep, hep. Now I told you about the jumping jive. Hep, hep. Jim Jam Jump, the jumping jive. Hep, hep. I know you dug this mellow jive, 'cause you dig it on the mellow side. Beat Crazy, utwór tytułowy z albumu wydanego w roku 1980 i Jumpin' Jive, też utwór tytułowy, tylko z kolejnej płyty Joe Jackson's Jumpin' Jive. To był rok 1981. Kolejna porcja nagrań to utwory z roku 1982 z dwóch płyt. Night and Day i z soundtracku do filmu Mike's Murder. Us and them, girls that wore pink, boys that wore blue, boys that always grew a better man than me and you. What's a man now? What's a man mean? Is he rough or is he rugged? Is he cultural and clean? Now it's all changed. Got to change more, 'cause we think it's getting better, but nobody's really sure. And so it goes, go round again, but now and then we wonder who the real men are. Whoa. Whoa. Whoa. Whoa. The gays are macho, can't you see the leather shine? You don't wanna sound dumb, don't want to offend, so don't call me a faggot, not unless you are a friend. Then if you're tall and handsome and strong, you can wear the uniform and I could play along. And so it goes, go round again, but now and then we wonder who the scared. Time to change plan. Don't know how to treat a lady. Don't know how to be a man. Time to admit what you call defeat. 'Cause there's women running past you now and you just drag your feet. Man makes a gun. Man goes to war. Man can kill and man can drink and man can take a whore. Kill all the blacks. Kill all the reds. And if there's war between the sexes, then there'll be no people left. And so it goes, go round again. But now and then we wonder who the real men are. Whoa, oh, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Don't you feel like trying something new? Don't you feel like breaking out or breaking us in two? You don't do the things that I do. You wanna do things I can't do. Always something don't you feel like breaking out? We could stay at home and stare into each other. there's something breaking us in two. Say can come alive. never too excessively. Pursue rock and roll never seemed so bad to me. I once said it in heaven, happy company. Wysłuchaliśmy czterech piosenek Joe Jacksona z roku 1982, bardzo udanego dla tego artysty. Najpierw trzy utwory z najlepszego albumu w całym dorobku Joe Jacksona, Night and Day, Real Men, Breaking Us in Two i Steppin' Out. Ten trzeci utwór dotarł do szóstego miejsca listy przebojów w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych i otrzymał też dwie nominacje do nagrody Grammy. A sama płyta Night and Day, trzecie miejsce w Wielkiej Brytanii, czwarte w Stanach Zjednoczonych. Po piosenkach z tego albumu usłyszeliśmy jeszcze utwór Memphis, który pochodzi z filmu Mike's Murder. To był obraz nakręcony przez Jamesa Bridgesa, znanego oczywiście głównie jako aktor. Film średnio udany. Kolejna porcja muzyki, rok 1984, 5, 6. We'll be right back. If you want me, you can find me left of center off of the strip. In the outskirts and in the fringes, in the corner out of the grip. If you want me, you can find me left of center off of the strip. In the outskirts and in the fringes, in the corner out of the grip. When they ask me, what are you looking at? I always answer, nothing much, not much. I think they know that I'm looking at them. I think they think I must be out of touch, but I'm only in the outskirts and in the fringes. The pain and relocate. We never met. just accumulates. So sometimes when the music stops, I seem to hear a distant sound of waves and seagulls, football crowds and church bells. And I wanna go back to my Trzy kolejne utwory Joe Jacksona za nami. You can't get what you want till you know what you want. To był fragment płyty Body and Soul z roku 1984. Spory przebój artysty zarówno w Anglii, jak i w Stanach Zjednoczonych. Zresztą sama płyta też dosyć popularna w obu krajach i nie tylko. Później Susan Vega i Left of Center. Tu Joe Jackson tylko na fortepianie, a piosenka pochodzi z filmu Pretty in Pink. I wreszcie fragment albumu Big World, piosenka zatytułowana Hometown. To był rok 1986. Teraz przechodzimy już do 10. albumu Jacksona, Blaze of Glory z roku 1989.